ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องหัวใจของการเมืองอารยะโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2543ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เมื่อเช้าอาตมาพูดไปพอสมควรแล้วว่าเรื่องอะไรก็การเมืองอาตมาอธิบายให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นความซ้อนนะเพราะงั้นในที่นี้ผู้ที่จะทำการงานพอทำการงานกับสังคมพอทำการงานกับสังคมแล้วคุณก็รับหน้าที่ยิ่งคุณรับหน้าที่อยู่ในนี้พวกเราเนี่ยมีผู้รับใช้กลุ่มมีผู้รับหน้าที่เป็นประจำฐานคนนี้ไปประจำฐานสมุนไพรคนนี้ไปประจำฐานร้านค้าร้านค้าของเรามีเอาย่อๆหมู่บ้านนี้ชุมชนปฐมโศกนี้มีร้านค้าเป็นธุรกิจพาณิชย์อ้าวใครจะเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์นะก็คือต้องดูแลการค้านะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างร้านค้าเรานี่ก็คือฐานหรือกิจการพาณิชย์ใครจะดูแลการพาณิชย์ใครจะเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์นั่นเองใครจะเป็นผู้ที่ดูแลหรือผู้บริหารหรือเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวนายห้างใหญ่เป็นประธานบริษัทพาณิชย์เนี่ยหรือประธานร้านค้านี้แล้วก็ทำงานร่วมกันกับประธานร่วมกันกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็คือผู้ที่ไปสอดส่องดูแลหน่อยนะไม่ใช่ไปหัวกันกับประธานเจ้าของบริษัทหรือประธานบริษัทเพราะฉะนั้นข้าราชการการเมืองกับข้าราชการการข้าราชการประจำข้าราชการประจำก็คือประธานบริษัทข้าราชการการเมืองก็คือปลัดกระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้าไปดูแลต้องคานกันนะไม่ใช่ไปหัวกันปลัดกระทรวงพาณิชย์กับประธานบริษัทหัวกันเจ๊งนี่คือการเมืองนี่คือวิธีของสังคมในเรื่องของสังคมเนี่ยอาตมาย่นย่อมาอธิบายให้ฟังยิ่งของเราเนี่ยมันของเรานี่มาเริ่มต้นส่วนกลางแล้วเพราะฉะนั้นประธานบริษัทหรือปลัดกระทรวงประธานบริษัทก็คือปลัดกระทรวงส่วนรัฐมนตรีเอ๊ะเมื่อกี้อาตมาพูดปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีปลัดกระทรวงใช่ไหมปลัดกระทรวงจะไปดูแลประธานบริษัททีนี้อีกชั้นหนึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์จะเข้ามาดูแลปลัดกระทรวงเข้ามาดูแลปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงกับรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ต้องคานกันอีกอย่าไปหัวกันอีกนะคุณไปปฏิบัติกับประธานบริษัทคุณไปเอาเปรียบเอารัดคุณไปหัวกันโกงหรือเปล่าหรือคุณไปปฏิบัติกับเขาอย่างไรมันจะเป็นชั้นตอนคุมกันไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละจะเอาหัวกันไม่ได้หรือจะไปลำเอียงอะไรเข้าข้างอะไรไม่ได้ไปเล่นเล่นอะไรร่วมกันไม่ได้จะต้องซื่อสัตย์สุจริตธรรมอย่างไรดูแลอย่างไรอะไรขาดหรืออะไรทีนี้มันซ่อนอยู่ตรงว่ารัฐมนตรีพาณิชย์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับส่วนกลางคือประเทศคือส่วนใหญ่เลยส่วนกลางรัฐมนตรีนี่มีส่วนกลางเกี่ยวข้องรัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะมีงบประมาณของประชาชนกระทรวงพาณิชย์ก็มีงบประมาณไปให้งบประมาณของประชาชนซึ่งเป็นเงินส่วนกลางจริงๆตัดไปให้กระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะมีสิทธิ์ดูแลเงินกองนั้นหรือพฤติกรรมของร้านค้าร้านค้าไหนไปเอาเปรียบร้านค้าไหนรัฐมนตรีก็ดูแลให้ปลัดไปช่วยดูแลประธานบริษัทไม่ใช่มีประธานบริษัทเดียวก็จะต้องคอยดูแลคอยแบ่งแยกสรุปแล้วง่ายๆก็คือทำงานเพื่อที่จะให้ทุกอย่างประสานกันอย่างได้สัดส่วนและเกื้อกูลกันเสียสละต่อกันนี่เนื้อแท้สาระแท้จะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นปลัดกระทรวงจะเป็นประธานการค้าประธานร้านบริษัทเจ้าของร้านใหญ่ก็ตามคุณทำงานเพื่อที่จะช่วยประชาชนระดับล่างทั้งสิ้นนี่คือประชาธิปไตยนี่คือประชาธิปไตยแต่ความจริงนั้นรัฐมนตรีก็ไปเอามาก ปลัดก็จะไปเอามากประธานบริษัทหรือเจ้าของบริษัทก็จะเอามากหัวกันดูดเอามากๆจากชั้นล่างทั้งหมดนี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยหัวกันไถเพราะฉะนั้นคนระดับล่างพังหมดแม้แต่เงินของรัฐที่กระทรวงพาณิชย์เอาไปรัฐมนตรีจะไปเติมไปแถมไปแก้ขัดแก้ไขของกลุ่มไหนของระดับไหนของการงานอันไหนตั้งแต่ระดับล่างแม้ระดับบนก็ต้องดูด้วยบางทีระดับบนต้องเป็นหลักของประเทศอยู่ถ้าเขาเองเขาทำงานดีเขาให้แก่ส่วนกลางเขาให้แก่เป็นบริษัทที่ทำซื่อสัตย์กับประชาชนมากช่วยก่อนบริษัทใดที่ตัวผู้ปฏิบัติอยู่ในนั้นเอาเปรียบเอารัดรีดประชาชนอย่าไปให้ล้มๆไปเลยอย่างนี้คือเนื้อหาสาระพอเข้าใจง่ายๆไหมเพราะนั้นรัฐมนตรีปลัดกระทรวงก็ต้องดูแลอันนั้นต่อไปอีกอย่างนี้เท่านั้นเจ้าหน้าที่รายละเอียดอาตมาไม่พูดย่อยหรอกแม้แต่เจ้าหน้าที่สุดท้ายก็ค่อยๆช่วยไม้ช่วยมือกันหมดเลยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมาช่วยแล้วกินเงินเดือนของเขาเองนั่นแหละเพราะดอกภาษีของคนที่เป็นร้านค้านั่นแหละเอาเข้ามาให้แก่กองกลางของรัฐแล้วก็เอาไปให้เงินเดือนแก่เจ้าพนักงานไปจนกระทั่งถึงปลัดกระทรวงจนถึงรัฐมนตรีเงินของร้านค้าเขาเงินของหน่วยผลิตเขาถ้าเกี่ยวข้องแขนงร้านค้าพาณิชย์ก็ว่ากันไปเงินของหน่วยผลิตโดยตรงกระทรวงเกษตรก็ว่ากันไปกระทรวงอุตสาหกรรมก็ว่ากันไปหน่วยผลิตต่างๆกระทรวงศึกษาก็ว่ากันไปก็จะทำให้คนเนี่ยเฉลี่ยความรู้ความสามารถและเสียสละต้องย้ำต้องเสียสละเนี่ยเพราะเสียสละนี้เป็นคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงมนุษย์รู้ก็เลยมาเสแสร้งเสียสละแต่มีกลเชิงวิธีที่จะได้ดูดมากเก่าทุนนิยมทำเก่งทำเป็นเสียสละไปแล้วจะได้ตอบแทนคืนมาเยอะกว่าเก่ามีกลวิธีใช้จิตวิทยาใช้อะไรต่างๆสารพัดเพราะฉะนั้นคนที่จะไม่จริงใจที่จะต้องการโลภต้องการกอบโกยอยู่อย่างนี้ทำงานใหญ่ไม่ได้ทำงานใหญ่ไม่ดีทำงานใหญ่ชิบหายสังคมชิบหายแต่คุณรวยสังคมชิบหายแต่คุณรวยทำงานใหญ่คุณรวยแต่สังคมชิบหายเพราะก็ต้องคนที่ซื่อสัตย์เสียสละจริงๆคนจะไปบริหารยิ่งเป็นการเมืองแล้วผู้ไปรับใช้ประเทศชาตินี่อาสาเข้าไปอาสาไปอะไรอาสาไปกอบโกยเขาก็จะเลือกคุณไหมไม่เลือกอาสาไปเสียสละไปรับใช้เขาก็เลือกคุณคุณจะรับใช้เสียสละจริงไหมเพราะฉะนั้นนักการเมืองต้องจนนักการเมืองรวยผิดสัจธรรมโดยเฉพาะประชาธิปไตยแต่ฐานของความเป็นจริงมันไม่เป็นแล้วเขาหัวกันนักการเมืองก็หัวกันยกตัวอย่างนักการเมืองที่เข้าไปถูกดีดออกมาแล้วคือพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นต้นทุกวันนี้ก็ยังจนเขาก็หาว่าอย่างนี้มันทำผิดประหลาดมันแกะดำก็ถูกบิดดีถูกบีบถูกอะไรอะไรออกมาจนต้องออกมายับเยินออกมาเลยยับเยินออกมาถูกด่าพาคนไปตายมั่งอะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพทำไม่ได้หรอกคนไม่พออาตมาก็บอกอยู่แล้วคนจำลองอย่าเลยให้ยกพักให้คนอื่นก็ไปบอกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็โดนทุกวันนี้ก็ยอมแล้ววางมือไม่วางก็ต้องวางไปทำไม่ได้ทีนี้ทำไมเรามาเริ่มเราเริ่มเพราะเรามีมวลและอาตมาก็ไม่เพราะงั้นที่นี่พรรคสหกรณ์ไม่ส่งสสไม่ส่งสวไม่ส่งปาร์ตี้ลิสต์แต่ทำงานให้พวกเรานี่เสียสละสร้างสรรค์ให้เข้าใจระบบอย่างที่อาตมาว่าเพราะงั้นคุณจะเป็นข้าราชการประจำก็เชิญต้องทำอย่างนี้นี่การเมืองเหมือนกันข้าราชการกับการเมืองคือไปรับใช้ประชาชนจะเป็นข้าราชการการเมืองด้วยยิ่งจะต้องไปรับใช้ประชาชนยิ่งกว่าเพราะอันนั้นหมุนเวียนเร็วและมีอำนาจมากไปคุมข้าราชการประจำอีกทีนี่ระบบของเมืองระบบของประเทศระบบของชาติมันเป็นอย่างนี้นี่รัฐศาสตร์แท้ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่พร้อมเราไม่ส่งสสการเมืองประชาธิปไตยนี่ยังหาเสียงอยู่เนี่ยยังไม่ใช่ประชาธิปไตย ม่ใช่ประชาธิปไตยคนเขตนี้รู้จักกันหมดโอ้คนนี้เหรอโอ้โหคนนี้นี่เสียสละสร้างสรรค์มากน้อยสันโดษทำประโยชน์ให้แก่สังคมกลุ่มนี้ไม่ต้องประกาศไม่ต้องไปหาเสียงต่อให้คนมาซื้อเสียงคนคนนี้ก็จะเลือกคนนี้แหละถ้าพวกเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ส่งเลือกตั้งไม่ส่งเพราะถ้าพรรคนี้จะส่งเลือกตั้งแล้วติดป้ายบอกว่านี่ส่งเลือกตั้งกับเขานั่งวดเนี้ยชื่อนี้เสียงนี้ทำคัดเอาแผ่นเดียวหรือสองแผ่นหรืออย่างมากก็สี่แผ่นบอกสี่มุมสี่มุมหมู่บ้านบอกนะนี่ให้รู้ว่าคนนี้เลือกไม่หาเสียงอยากเลือกก็เลือกไม่เลือกก็ช่างหัวคุณถ้าเลือกก็ไปรับใช้คุณจริงๆคุณเห็นว่าเราเหมาะสมที่จะไปเป็นผู้รับใช้ผู้จะไปทำงานแทนประสานกับส่วนกลางส่วนรวมคุณก็เลือกไปสิหมาหลงไม่มีประชาธิปไตยแท้ๆหมาหลงยังไม่ใช่ประชาธิปไตยหาเสียงก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในโลกนี้ยังไม่มีประชาธิปไตยเราจะทำประชาธิปไตยนี้ให้มีในโลกขึ้นมาให้ได้จะอีกกี่ร้อยปีก็ช่างจริงๆมนุษย์นี่แหละทำได้ดีประชาธิปไตยเนี่ยหลักการมันดีมากเลยแต่มันยังไม่เป็นอเมริกากับกำลังบ้ากันอยู่เลยเนี่ยนายกกับนายบุตรรอกันเละเลยนี่ลงทุนไปรู้มีกี่พันกี่หมื่นล้านหาเสียงเพื่อจะเป็นประธานในพอดีมันไม่จริงหรอกมันยังหวานล้อมเขาถ้าประชาธิปไตยจริงไม่ต้องหวานล้อมเขาจะนึกออกเลยอ๋อคนนี้เหรอในหมู่บ้านนี้ในเขตนี้เหรอหรือในประเทศเหรอถ้าจะไปเป็นนายกโอ้โหคนนี้ทั้งประเทศรู้จักเลยนี่ชื่อเสียงเกียรติคุณคนนี้ต้องไปบริหารประเทศนะประกาศบอกชื่อบอกคนนี้ลงสมัครนายกรัฐมนตรีเขาจะลงอ้าวคนนี้ประกาศจะลงไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอ๋อเหมาะสมคนนี้เหมาะสมทั้งประเทศเลือกไม่ต้องไปหาเสียงถ้ายังหาเสียงอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่คือการเมืองอารยะที่อาตมาจะพาทำอาจจะดูบ้าบ้าบอบอเขาฟังงงไปจะบ้าเอาเถอะคุณศึกษารัฐศาสตร์มายิ่งดีคุยกับอาตมาหน่อยแล้วเราจะได้ทำเพราะที่นี่เราไม่ไปราวีกับเขาหรอกคุณทำอย่างนั้นเรารู้แล้วไอ้โครงสร้างของการเมืองมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ไปราวีคุณก็ทำกันไปงวดนี้คอยดูเธอจะเละกันขนาดไหนไม่รู้เลยรอกันไปเพราะงั้นเรายังไม่เข้าไปด้วยหรอกเพราะเราเจอโลกหลงแน่ถ้าเราไปส่งสสด้วยส่งปฏิริษีด้วยเจอโลกหลงแน่เราตายดีไม่ดีเราไม่มีไม่ได้ไปทำอะไรก็ไปลากอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ไส้เราเอาไส้คนอื่นมายัดใส่ไส้เราแล้วไปลากไส้เราออกไปถ้าที่ไม่ใช่ไส้เราปลอมแปลงไส้ปลอมแปลงแล้วก็มายัดชื่อให้เราอันนี้ของพวกเรามันเป็นไปได้ถึงป่านนั้นเราจะไหวไหวเหรอมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้เขาไปแปดเปื้อนอะไรก่อนเพราะฉะนั้นเราจะสร้างคนก่อนสร้างคนจนกระทั่งมีความเข้าใจในประชาธิปไตยจนสามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้เป็นคนที่มีคุณภาพจะไปรับใช้ประชาชนก็ไปรับใช้จริงๆไม่ใช่ไปกอบโกยไม่ใช่ไปเอาเปรียบเอารัดไม่ใช่ไปใช้ฐานบัลลังก์เพื่อจะเสพสุขให้แก่ตัวเองเท่านั้นไม่ใช่ต้องไปเหนื่อยไปรับใช้ประชาชนต้องไปเหนื่อยทำงานวงกว้างถ้าอยากไปวงกว้างไม่ได้อยู่ในวงในนี่ก่อนรับใช้ทางนี้ให้แข็งแรงเพราะตอนนี้เป็นไงอโศกทำให้แข็งแรงในรูปแบบของโมเดลของนี่แหละกลุ่มของพวกเรานี่ก่อนบอกแล้วว่านี่อย่างฐานการค้าเรามีฐานอุตสาหกรรมเรามีฐานการศึกษาเรามีฐานเกษตรกรรมเรามีเหมือนกระทรวงต่างๆทั้งนั้นแหละมีทั้งทุกฐานคุณจะเลื่อนชั้นนี่คือไปเป็นอะไรล่ะไปเป็นผู้ที่จะดูแลรับผิดชอบการศึกษาดูแลรับผิดชอบเกษตรกรรมดูแลรับผิดชอบการค้าดูแลรับผิดชอบอุตสาหกรรมดูแลรับผิดชอบการสื่อสารดูแลรับผิดชอบมีทั้งนั้นแหละเรามีหมดเอาละกระทรวงสื่อสารยังไม่มีมันก็มีอยู่นั่นแหละมันจะต้องใช้อะไรที่สำคัญอย่างที่ว่านี่เป็นสาระสำคัญที่ต้องใช้ในสังคมแล้วก็จัดขึ้นมาที่นี่จะไม่มีกระทรวงกีฬาไม่มีนำพยากรณ์มาอีกด้วยว่ากีฬานี่จะทำลายโลกคอยดูกำลังบ้ากันใหญ่เลยพลานพลาแล้วไม่รู้จักคุณค่าไปฉิบหายวายป่วงไม่เข้าเรื่องแล้วคนเหล่านั้นก็พังโอเวอร์โหลดนี่เอาคนพิการไปแข่งคนพิการสรีระก็ไม่เคยเต็มเต็งอยู่แล้วแล้วมันไปต้องไปใช้พลังงานพิเศษชนะมาได้เหรียญทองแต่โอเวอร์โหลดแล้วคนเหล่านี้สุขภาพเสียยิ่งพิการด้วยสุขภาพเสียแล้วไปโดบมันโอ้นี่คือเขาไม่เข้าใจสรีระเขาไม่เข้าใจมนุษย์เขาไม่เข้าใจความจริงของรูปนามเขาไม่เข้าใจร่างกายและจิตใจ คนพวกนี้เขาไม่เข้าใจร่างกายจิตใจเขาไม่ได้ศึกษาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าก็นึกเพลินๆว่าโอ้เก่งไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไอ้ชื่อเสียงแค่นี้แหละนี่ประเทศกำลังหลงกันโลกโลกกำลังหลงกันเนี่ยแข่งโอลิมปิกแข่งอะไรโอ้โหเดี๋ยวนี้มันจะตั้งขึ้นอีกคอยดูสิเนี่ยอะไรเกมก็ไอ้เกมแข่งเกมอะไรเกมมันจะตั้งขึ้นอีกคอยดูแล้วมันก็จะอาศัยพวกนายทุนนี่จะเอาพวกนี้ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์เอาเป็นตัวการค้าเอาเป็นตัวหาเงินคุณปั่นหัวให้นักจักมวยมาชกชกชกไอ้คนเจ็บคือนักมวยแต่ไอ้คนเข้ากระเป๋านี่นะนายทุนบางทีมันก็เอาแค่ห้าสิบห้าสิบนะนักมวยชกมันชาร์จ50ไอ้นักมวยเจ็บตัวได้50ดีไม่ดีมันเอา70ให้ตัวชกนี่ได้30ไอ้คนจะตายคือคนนั้นแต่คนนี้มันก็เอาไปแบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้มันจะออกไปอีกเพราะธุรกิจมันจะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นเจ้าของหรือเป็นโปรโมเตอร์หรือเป็นคนนี้มันจะชักออกไปได้เยอะเลยชักออกไปมากเพราะงั้นตัวจักจริงๆในตอนนี้ก็ล่อได้เหรียญเอาไปทำอะไรแกงมันไม่เค็มออกเหรียญไปแจกเหรียญทองมันก็ไม่เค็มนะไม่เค็มแกงนี่มันไม่เค็มได้เหรียญทองมาเหรียญทองไปใส่จะได้เค็มกินได้มันก็ไม่เค็มเหรียญทองก็อย่างนั้นแหละดูเหมือนจะทองจริงหรือทองเก๋ถามหน่อยที่อาตมาไม่รู้อาจารย์ก็ให้เหรียญลองนะทองจริงหรือทองเก๋ฮะทองจริงๆเหรอที่เขาให้ได้เหรียญทองมานั่นทองจริงๆเหรอฮะทองจริงๆเหรอหนักกี่บาทฮะเนี่ยทุกวันนี้อาตมายังไม่รู้เลยว่าทองนี่ทองจริงหรือทองเก๋มันใหญ่เหมือนกันนะทองจริงนี่หลายอัดนะเนี่ยโอ้โหฮะทองชุบเอาไม่เป็นที่ตกลงยังเอาแน่ไม่ได้ว่าจริงหรือเก๋แต่เอาเถอะมันจริงแน่ๆเลยว่าทองจริงก็ทองจริงเถอะแกงมันไม่เค็มคุณเอาทองจริงนี่ลงไปเหรียญทองนี่เอาไปทำให้แกงเค็มกินเข้าไปได้ไหมสู้เกลือได้ไหมสู้ไม่ได้เหรียญทองก็สู้เกลือไม่ได้คุณขาดเกลือขาดได้ขาดทองคำคุณตายเอาขออภัยขาดเกลือคุณตายขาดเกลือคุณตายขุดขาดทองคำคุณไม่ตายไม่ตายครับเหรียญทองยิ่งขาดเหรียญคำว่าเหรียญด้วยนะเหรียญทองไม่ตายเอาละมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะที่อาตมาแวะไปเรื่องนี้มันกำลังบ้ากันใหญ่การกีฬานี่เป็นการเล่นพุทธเจ้าเรียกว่ากีฬาภาษาบาลีกีฬานี่แปลว่าการเล่นหนึ่งเล่นเราไม่ได้ไปถึงขนาดว่าเราเล่นอะไรไม่ได้เสียเลยเราเล่นได้เล่นคือเล่นอย่าเอาเล่นมาเป็นจริงอย่าเอาเล่นมาเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นพวกนักกีฬานี่ไปเอาเป็นอาชีพนี่ผิดสัจจะแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตเกิดมาเพื่อจะเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้เงินโลกทุกวันนี้มันหลงไหลมันเป็นเงินแล้วมันเป็นอาชีพนักกีฬาอาชีพสุขภาพเสียทุกคนเพราะต้องชักพลังงานพิเศษขึ้นมาทำจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องออกแรงนักกีฬานี่ต้องออกแรงแล้วมันชักพลังงานพิเศษออกมาใช้พังพลังงานพิเศษนี้มีไว้ใช้สำหรับเวลาจำเป็นในครั้งคราวไฟไหม้บ้านโอ้โหชักพลังงานพิเศษมายกตุ่มเบลอยกได้อาตมาเคยบ้านอาตมาเคยไฟไหม้แม่ไปยกตุ่มน้ำยกลากมาเลยในตุ่มน้ำมีน้ำนะยกมาได้เลยปรากฏว่าก้นตุ่มมันทะลุน้ำมันมากจนต้นก้นตุ่มทะลุคุณคิดเอาแล้วกันยกมาได้นะยกมาอ้าวน้ำไม่มียกขึ้นธรรมดายกไม่ขึ้นธรรมดายกไม่ขึ้นนี่ยกขึ้นเพราะพลังพิเศษมันตกใจไม่ตกใจหรอกคุณปลุกเราตัวเองเลยต้องเอาพลังพิเศษมาสู้ใครเคยแข่งใครเคยชกมวยใครเคยลงสนามฟุตบอลใครเคยออกพวกนี้วิ่งก็ตามคุณจะต้องเอาพลังพิเศษมาใช้สุดที่ให้ได้ทั้งนั้นและทุกคนอยู่ในสนามฟุตบอลอาตมาก็เคยเป็นนักฟุตบอลนะเตะอยู่ในสนามเนี่ยถ้าคุณทำงานคุณหยุดนานแล้วเหนื่อยเท่านี้หยุดนานแล้วจริงๆหยุดได้แล้วแต่อยู่ในสนามฟุตบอลนี่คุณหยุดไม่ได้หรอกคุณต้องยังไม่หมดเกมยังไม่ชนะมันแม้ขนาดหมดเกมแล้วต่อเวลาทั้งที่จิตตายแล้วนะเห็นไหมว่ามันชักพลังงานพิเศษออกมาเท่าไหร่นี่ไม่เข้าใจความจริงกันบางคนเข้าใจความจริงก็ช่างหัวมันคนทำนะไม่ใช่เราพวกนายทุนหรือพวกนักวิชาการมันรู้แต่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวใช้ก็หลอกใช้พวกนักกีฬาก็บ้าเสียเอาลาภยศมาให้เนี่ยตอนนี้ก็ลาภยศเนี่ย ตอนนี้ก็ดูเนี่ยพอไปเป็นนักกีฬาอาชีพไปอยู่ตกเข้าระบบเป็นนายทุนไปนะเนี่ยวิจารณ์ก็วิจารณ์เธอตอนนี้ดูท่าทีโอ้ได้ลอยๆได้ฟรีฟรีถ้าต่อไปเป็นนักกีฬาอาชีพนะจ้างก็ไม่ให้นายทุนมันไม่ให้เท่านั้นหรอกเอาไหมล่ะขี่ม้ากองเดียวกับโลกหนึ่งลูกพนันกันอาตมาชนะอาตมาเอาขี่ม้าคุณกองเดียวคุณชนะคุณเอาโลกไปทั้งลูกเลยเอ้าอาตมาต่อให้ขนาดนั้นเลยคุณจะเสียขี่ม้าให้อาตมาด้วยซ้ำใช่ไหมเนี่ยต่อไปก็เธอเนี่ยนายทุนมาเข้าระบบอาชีพปั๊บนายทุนมันก็มันก็ขูดรีดมาก็ไปเป็นเบี้ยชัยของเขาสุดท้ายก็ไปเป็นไอ้แสบตอนนี้ก็ตาบอดไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ไปเป็นใครมั่งอ่ะตอนนี้นักมวยนักกีฬานั่นแหละอยู่อย่างนั้นนะนะโมฮัมหมัดอาลีเนี่ยก็เนี่ยปากินสั้นกินอยู่ทุกวันเนี่ยสุขภาพเสียนักบอลนี่ก็โอ้โหตับไตไส้พุงแข้งขาพังไปหมดจนนั้นน่ะกว่าจะเลิกอาชีพได้เนี่ยรับรองยับเยินพลังงานก็หมดพลังงานพิเศษมันมีพลังของมันอยู่พอสมควรสรุปแล้วคือโอเวอร์โหลดนักกีฬาโอเวอร์โหลดทุกคนไม่ว่านักอะไรนักบิ่งนักยกน้ำหนักนักบาสนักโอ้ทุกคนน่ะแต่เขาไม่เข้าใจเขาก็โดบอาหารโดบอะไรนู่นนี่โดบทำเวลาพักผ่อนคือหมุนเวียนบ้างแต่พลังพิเศษนี่คืออีกสิ่งหนึ่งนะแล้วคุณมีวิธีดึงพลังพิเศษมาใช้เพราะฉะนั้นสภาพซ้อนอันนี้แหละทำให้คนคนนี้เสื่อมโดยเขาไม่รู้ที่อาตมาอธิบายฟังคำจริงนี่คุณจะเข้าใจใครเรียนสรีรวิทยาบ้างเรียนจิตวิทยาบ้างคุณจะเข้าใจเอ็นี่อาตมาพูดการเมืองทำไมมันไปถึงป่านนี้วะนี่วะมันเกี่ยวกับการเมืองด้วยเนี่ยการเมืองด้วยก็ไม่เข้าใจนักการเมืองก็โอ้โหนี่อนุมัติเงินไปเลยเนี่ยไปต่อรองจะเอาโอลิมปิกมาทำที่เมืองไทยเอาเลยเอางบไปเท่านี้ล้านก่อนนี่ไปแค่ประชุมกับเขาแล้วก็ตกกระป๋องมาหมดไป50ล้านโถเอ้ยมาทำถนนให้เราใช้ดีกว่ามันพูดแล้วก็แหมดีไม่ดีเขาจะมาเหยียบปากเราพูดมากๆก็เขามีอำนาจด้วยนะอาตมาก็เป็นคนผงผางเนี่ยพูดก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บอกพระไม่สุภาพที่จริงอาตมาสุภาพนะคือภาวะดีสุภาพนี่คือภาวะดีภาวะที่อาตมาพูดสิ่งที่ปรากฏนี่อย่างดีเรียกว่าสุภาพหรือสุภาวะให้ปรากฏในสิ่งที่ดีบอกสิ่งที่ดีให้ถูกต้องแต่อาจจะพูดแรงเพราะพูดแรงมันก็จะที่จะรู้เรื่องแต่พูดงอๆก็หลับกันไปหมดพูดอย่างนี้ให้มันเข้าใจพูดให้มันมีลีลาท่าทีปรุงแต่งอะไรอะไรบ้างก็พูดก็ฟังเข้าใจเข้าใจดีด้วยมันก็เกิดประโยชน์ที่ในการเทศการพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องตัดเรื่องนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยอาตมาทำโครงสร้างให้ฟังแล้วเป็นโครงสร้างย่อยแล้วคุณจะขยายโครงสร้างย่อยนี่ออกมาเป็นโครงสร้างใหญ่อย่างที่ว่าเนี่ยเพราะในหมู่บ้านเราเนี่ยเราทำงานการเมืองกันเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยรับผิดชอบการงานสร้างตนเองให้เป็นคนที่รู้จักการงานอาชีพรับผิดชอบจนกระทั่งกลายเป็นพนักงานประจำที่มีคุณค่าต่อบริษัทต่อแหล่งผลิตจนกระทั่งกลายไปเป็นผู้อำนวยการกลายเป็นหัวหน้าใหญ่กลายเป็นคนคุมระดับงานนี้งานนี้แล้วก็ประสานกับคนอื่นเพราะทุกคนต้องฐานงานทุกฐานงานต้องประสานกันทั้งนั้นประสานกันแล้วเพื่อที่จะแชร์เพื่อที่จะแบ่งแจกเพื่อที่จะหมุนเวียนเพื่อที่จะทำให้ครบวงจรของสังคมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมก็ต้องประสานกับการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรกรรมเกษตรกรรมประสานกับพาณิชย์ประสานกับสื่อสารประสานกับอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ในระดับฐานของบริหารตรงๆบริหารก็คือฐานสมณะสอนทหารฐานบริหารนักบวชนักบริหารนักบริการนักผลิต4ฐานที่อาตมาแบ่งให้ฟังแล้วจะประสานกันอย่างละเอียดใน4ฐานนี้ยังมีรายละเอียดอีกเยอะนักผลิตก็แบ่งไปอีกตั้งมากมายนักบริการก็แบ่งไปอีกมากมายนักบริหารก็แบ่งไปอีกมากนักบวชก็ยังแบ่งไปบ้างแต่แบ่งน้อยลงนักผลิตนี่จะแบ่งไปเยอะเพราะการผลิตนี่จะมีผลิตอะไรมากมายนักบริการก็จะน้อยลงแบ่งไปพอสมควรบริหารก็ยิ่งจะแบ่งน้อยลงไปอีกนักบวชก็ยิ่งน้อยเพราะการที่จะอยู่กันอย่างเป็นโครงสร้างของสังคมเนี่ยน่าจะมีทั้งโครงสร้างหลักอย่างที่อาตมาบอกแล้วนักบวชนักบริหารนักบริการนักผลิตแล้วก็ยังจะมี ย่อยย่อยซอยลงไปอีกที่จะอยู่เป็นสังคมซอยละเอียดไปจนกระทั่งถึงแหล่งการงานฐานการงานเป็นกลุ่มหมู่เพราะสังคมใดก็อยู่หมู่กลุ่มที่ย่อยที่สุดคือหมู่กลุ่มของครอบครัวหมู่กลุ่มที่ย่อยที่สุดในสังคมนี่คือหมู่กลุ่มของครอบครัวหมู่กลุ่มของครอบครัวก็จะไปมีมิตรสหายมิตรสหายถ้าคุณเรียนรู้ความรักสิบมิติคุณจะเข้าใจโครงสร้างของสังคมขึ้นมากความรักสิบมิติที่อาตมาพูดไว้อธิบายไว้หนังสือเล่มนี้พิมพ์มากว่า10ครั้งแล้วความรักสิบมิตินั่นแหละโครงสร้างที่เห็นแก่ตัวที่สุดคือโครงสร้างของเมถุนเห็นแก่สองคนในโลกนี้มีเราสองคนแล้วก็เสพสองคนเนี่ยเรื่องโครงสร้างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายถ้าลดได้ลดเสียเพราะทุกวันนี้ไม่ต้องการคนมีกิเลสมากแล้วไม่ต้องมาสร้างโครงสร้างนี้แม้แต่เดชานมันก็รู้การสืบสัมพันธ์สืบพันธ์แบ่งไม่ให้คนหมดเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้ไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปที่ใดต่อเรื่องไม่ต้องไปมีการศึกษาถ้าคนมันไม่มีรู้จักเพศสัมพันธ์มันไม่รู้จักเพศศาสตร์มันไม่รู้จักศาสตร์ให้มันสูญพันธุ์ไปเลยเดรัจฉานมันยังไม่สูญพันธุ์เลยมันไม่เคยสร้างวิชาการเพศศึกษาสัตว์เดรัจฉานไม่เคยสร้างเพศศึกษามันไม่สูญพันธุ์แต่คนนี่มันจะไม่จะโง่กว่าเดรัจฉานก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจนะถ้าจะให้สอนเพศสัมพันธ์ต้องให้พระสอนจริงเพราะพระจะไม่อุจารและพระจะไม่ลามกแต่ต้องพระจริงนะพระไม่จริงไม่ใช่อริยบุคคลอนาคามีขึ้นไปจริงไม่ให้สอนเพศศาสตร์แม้เป็นฆราวาสจะไปสอนเพศศาสตร์ต้องอนาคามีไปสอนถ้าไม่ระดับอนาคามีไปลามกยิ่งเป็นปุถุชนไปสอนเพศศาสตร์ลามกขอยืนยันและจะเข้าใจความเป็นเพศศาสตร์ไม่สมบูรณ์ด้วยต้องเป็นอนาคามีขึ้นไปจึงจะสมบูรณ์นี่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่ไม่รู้เรื่องแวะเรื่อยเลยว่าจะว่าการเมืองก็แวะเรื่อยเลยแต่มันก็เป็นธรรมะเป็นโครงสร้างของสังคมการเมืองก็ทำงานกับสังคมศาสนาก็ทำงานกับสังคมต้องการให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขเป็นปึกแผ่นสามัคคีสงบเย็นมีอิสระเสรีภาพมีพราดรภาพมีสมรรถภาพมีสันติภาพมีสมรรถภาพมีบูรณภาพแน่นอนยิ่งประชาธิปไตยนี่อิสระเสรีภาพและต้องเป็นพราดรภาพด้วยทุกวันนี้พราดรภาพโอ้โหเห็นกอดกันแต่ข้างหลังปืนเลเซอร์ไม่ใช่มีดมันพัฒนาแล้วปืนเลเซอร์กอดกันข้างหน้านี่กอดกันในข้างหลังนี่พกปืนเลเซอร์อย่าเผลอนะเผลอยิงไม่มีเสียงนะไม่เห็นแสงด้วยตายปืนเลเซอร์ไม่ได้เห็นแสงไม่มีเสียงด้วยมันซ่อนแฝงมันไม่จริงเพราะฉะนั้นมารยาทข้างนอกหรือข้างในต้องตรงกันต้องเป็นการเป็นพราดรต้องรักกันเกื้อกูลกันมีระลึกถึงกันมีรักกันมีเคารพกันมีพุทธพจน์เจ็ดมีสารณียะมีปิยกรณะมีครุกรณะมีสังคหะจนกระทั่งถึงเอกีภาวะนั่นแหละใช่ไหมนี่พอเราเรียนมาแล้วแล้วก็สร้างสรรค์ให้คุณค่าคุณธรรมตามพระพุทธเจ้าสอนหมดยิ่งระบบสาธารณโภคีแล้วเป็นการเมืองสาธารณโภคีโลกทั้งโลกต้องมาศึกษาขอยืนยันนี่พูดใหญ่นะบิ๊กเวิร์ดขออภัยที่บิ๊กเวิร์ดพูดขี้โม้หน่อยคำใหญ่โลกทั้งโลกต้องมาศึกษาและเป็นเรื่องจริงยังไม่เคยมีในโลกเราแต่ต้องทำให้ได้เพราะจะเป็นการเมืองหรือเป็นการศาสนาต้องร่วมกันต้องเข้าใจกันและต้องทำกันอย่างให้คนนักการเมืองต้องมีธรรมะต้องมีคุณธรรมที่แท้จริงจึงจะไปทำงานการเมืองกับสังคมประชาชนจึงจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยสังคมได้จริงไม่บาปและสังคมก็สงบเย็นทั่วถึงกันเป็นตัวประสานเป็นตัวช่วยเหลือเป็นตัวรู้ปัญหาของสังคมเป็นตัวที่จะเข้าไปแก้ปัญหาของสังคมไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการศึกษาปัญหาเกษตรกรรมปัญหาเกษตรปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาของสังคมแม้ปัญหาการเงินถ้าคนคนนั้นอยู่เนื้อการเงินอยู่เนื้อเรื่องเงินแล้วก็ไปแก้ปัญหาให้การเงินคนนี้ก็ไม่ต้องไปเอาเอี่ยวอะไรกับการเงินการเงินก็จะไม่ลำเอียงการเงินก็จะสะพัดการเงินก็จะจัด ผู้นี้ก็จะจัดสรรการเงินให้ตัดสินเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องนี้ก็จะบริสุทธิ์สะอาดยุติธรรมเที่ยงตรงใช่ไหมแต่ผู้ไปตัดสินนี่ก็ยังโอ้โหเว้ยคดีนี้มันตั้ง50ล้าน500ล้านเกษตรปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาของสังคมแม้ปัญหาการเงินถ้าคนคนนั้นอยู่เหนือการเงินอยู่เหนือเรื่องเงินแล้วก็ไปแก้ปัญหาให้การเงินคนนี้ก็ไม่ต้องไปเอาเอี่ยวอะไรกับการเงินการเงินก็จะไม่ลำเอียงการเงินก็จะสัพพัดการเงินก็จะจัดผู้นี้ก็จะจัดสรรการเงินให้ตัดสินเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องนี้ก็จะบริสุทธิ์สะอาดยุติธรรมเที่ยงตรงใช่ไหมแต่ผู้ไปตัดสินนี่ก็ยังโอ้โหเว้ยคดีนี้มันตั้ง50ล้าน500ล้านทีนี้คู่ความ500ล้านนี่ท่าน 10% นะถ้ายังมีกิเลสแน่นอนเอียงยิ่งกิเลสนั้นหนาเอียงถ้าไม่มีกิเลสเหนือชั้นแล้ว100ล้านมาให้อีก100ล้าน100ล้านนี่ให้90ล้านก็ไม่เอียงเพราะงั้นคนที่จะไม่เห็นแก่เงินนี้เชื่อไหมว่าจะมีได้ลองถามดูสิคนนั่งในที่นี้อาตมาถามดูคนที่จะไม่เห็นแก่เงินอย่างที่ว่านี่คุณคิดจริงๆในระบบพุทธเจ้าสอนกันมานี่คุณเชื่อว่ามันจะทำได้หรือจะเป็นได้หรือจะเป็นได้ไหมลองยกมือสิใครว่าเชื่อว่าเป็นได้โอ้โหสังคมอย่างนี้เนี่ยจะเป็นได้หรือเอาละอาตมาเชื่อเพราะว่าที่นี่มีคนที่ทิ้งเงินของตัวเองมาแล้วแล้วก็มาทำงานฟรีอยู่ที่นี่ชีวิตอยู่ที่นี่จนแก่จนเฒ่าแล้วก็ไม่คิดจะออกไปไหนสร้างเมนไว้รอแล้วแล้วหลายคนก็ยังบอกว่าช่วยเผาผมด้วยนะช่วยเผาดิฉันด้วยนะยังมาบอกด้วยซ้ำไปไม่รู้คุณจะเผาอาตมาหรือเผาอาตมาจะเผาคุณไม่รู้นะใครก่อนใครหลังไม่รู้มันไม่แน่เนาะเราต้องพิสูจน์ความจริงสัจธรรมพระเจ้านี้ตราบใดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เขายืนยันพระอรหันต์ก็คือคนที่อยู่เหนือโลกธรรมพวกนี้แหละไม่เห็นแก่เงินไม่เห็นแก่ลาภไม่เห็นแก่ยศไม่เห็นแก่สรรเสริญไม่เห็นแก่โลกียสุขเพราะละกิเลสนั้นสงบได้จริงเพราะคนที่ลดได้บ้างก็ยังดีลดได้มากขึ้นก็ดีต่อสังคมเท่านั้นเท่านั้นยิ่งลดได้หมดเป็นอรหันต์เลยก็แน่นอนเป็นประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนศาสนาพุทธไม่ใช่พระไปเข้าป่านั่งหลับตาไม่เอาฐานอะไรแต่กินนะกินลมกินดินกินน้ำกินผือกินผักกินเนื้อสัตว์ด้วยฉะนั้นไปทำงานอะไรนั่งหลุดพ้นไอ้อย่างนี้มันง่ายฤาษีเก่าๆอรันดาบทอุทกดาบทหรือก่อนอรันดาบทอุทกดาบทสอนมามากแล้วพระพุทธเจ้าบอกนี่ยังไม่ใช่ทางไม่ใช่พุทธไปนั่งสลับตาสะกดจิตแล้วก็ลืมไปได้ชาตินึงมันจะเป็นนานอะไร80ปีร้อย100ปี200ปีไม่นานหรอกคนอยู่ในเวลา100ปีตาย200ปีตายมันไม่นานวัฏสงสารนี้ยาวไกลนักไม่นานหรอก100ปี200ปีนี้นิดเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะสะกดอกสะกดใจให้ทนได้ในชาตินี้ลืมได้จริงๆโอ้ไม่อยากไม่ได้กดข่มไว้สนิทคุณก็กดข่มได้จริงๆแล้วพวกกดข่มนี้ไม่ได้มากดข่มไม่ได้มาฝึกหัดกดข่มชาติเดียวเลยแม้แต่พวกคุณก็เคยนั่งสะกดจิตแบบนั้นกันมาเยอะแยะเดี๋ยวนี้ยังติดยังล้างไม่เคยออกเลยแล้วก็ไปลงแต่นั่งสะกดจิตนี่ไม่ใช่ไม่ดีดีถ้าเข้าใจแล้วเอาเป็นอุปการะได้ขอให้ศึกษาสมาธิติก็แล้วกันเพราะที่นี่ไม่ได้ปฏิเสธนั่งสะกดจิตนั่งสงบด้วยสมถะเจโตสมถะเนี่ยที่นี่ก็ศึกษาที่นี่ก็พานั่งเจโตสมถะทุกเย็นทุกเย็นสันติก็นั่งอย่างนี้เป็นต้นก็พานั่งไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ไปงมงายจนกระทั่งแม้ตีทิ้งตีขว้างหมดไม่ใช่แต่ต้องสมาธิไม่ใช่ทางเอกของศาสนาพุทธแต่ต้องเข้าใจให้มันถูกทางแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามีพลังทางจิตแบบนี้นี่มาใช้หนึ่งทำขณะนี้ก็ทำเตวิชโชก็ได้หรือว่าพักผ่อนก็ได้หรือว่าทำให้ตรวจสอบเกิดปัญญาก็ได้หรือรู้จิตละเอียดขึ้นก็ได้นี่เป็นคุณค่าประโยชน์ทางเจตัวสมถะ อยู่ในสี่ความหมายที่อาตมาพูดนี้ในประโยชน์ในการนั่งสมถะนั่งเจโตสมถะเรื่องการปฏิบัติตนถ้าเราฝึกฝนตนเองถูกหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วการเมืองก็ตามจะมีคุณค่าประโยชน์ตอนนี้อาตมาก็ไม่เล่นเล่นแล้วกฎหมายจะห้ามไว้อาตมาก็ไม่ไปทำไม่ทำให้เลยเขตกฎหมายห้ามว่านักบวชไปทำงานการเมืองไม่ได้อาตมาไม่ทำแต่อาตมาสอนอาตมาแนะไปดูเลยในพระยัญชนะในกฎหมายไม่ได้บอกว่าห้ามนักบวชสอนการเมืองแนะนำการเมืองหรือแม้แต่คำว่าพูดถึงเรื่องการเมืองก็ไม่ได้มีไว้ในนั้นเขาใช้คำว่าห้ามมาทำงานการเมืองเราไม่ไปทำแต่เราพูดเราสอนเราแนะเราไม่ไปรับตำแหน่งหน้าที่อะไรทางการเมืองหรอกแต่เราสอนประชาชนที่เป็นคฤหัสถ์มีสิทธิ์ที่จะไปทำงานการเมืองได้เต็มที่สอนและสร้างในคนเนี่ยแข็งแรงมีความซื่อสัตย์สุจริตเข้าใจระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างไรควรจะทำอย่างไรหน้าที่พลเมืองดีจะทำอย่างไรอย่างไรเช่นเวลาเขาเลือกเลือกตั้งอย่านอนหลับทับสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นต้องไปต้องดูจริงๆตรวจสอบว่านี่เขาจะมาทำหน้าที่การเมืองเขาจะมาทำหน้าที่ของเขาคนไหนดีควรไปเลือกคนนั้นดีที่สุดในกระบวนการที่ไปลงสมัครนั่นแหละต้องเลือกคนดีที่สุดแล้วอย่ามาบังคับกันพ่อจะเลือกคนนี้ลูกจะเลือกคนนี้นั่นคือประชาธิปไตยไม่ใช่ไม่ได้นะพ่อบังคับตีลูกต้องไปลงเบอร์นี้นะอันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนี้มันเผด็จการบังคับเพราะให้สิทธิ์เขาแล้วต้องใช้ปัญญาของตนเองอย่างจริงรู้ให้จริงว่าอ๋อคนนี้สมควรเลือกไปทำงานให้แก่ประชาชนทั้งแก่ส่วนรวมได้ดีแน่มีความสามารถเหมาะสมคนนี้จะไปทำหน้าที่สจสทสสสวอะไรก็แล้วแต่แม้ที่สุดจะเลือกประธานาธิบดีจะเลือกนายกจะเลือกรัฐมนตรีจะเลือกอะไรเนี่ยก็ไปตรงเลยเป็นสายตรงจากประชาชนโดยตรงลงคะแนนเสียงเลือกตัวตรงเลยแต่ถึงไม่เลือกตัวตรงมีวิธีการเป็นระบบตามวิธีที่เขาทำอยู่นี้ก็แล้วไปมันก็จะต้องให้ซับซ้อนเวลาออกกฎระเบียบอยากให้มันไปซับซ้อนจนกระทั่งกลายเป็นกลไกที่จะต้องผูกมัดดึงเอาไว้ไปให้ได้เปรียบของคนเป็นกลุ่มกลายเป็นแทนที่จะเป็นประชาธิปไตยกลายเป็นกลุ่มอธิปไตยพรรคอธิปไตยกลายเป็นพันคาอธิปไตยคือพรรคอธิปไตยอำนาจพรรคเป็นใหญ่ไม่ใช่อำนาจประชาชนเป็นใหญ่อย่างนั้นก็ใช่ไม่ได้ประชาเผด็จการพรรคก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเผด็จการวิปก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเผด็จการสภาก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้มันเป็นไปหมดตั้งแต่พรรคเลยเผด็จการกันไปก่อนเฮ้ยไม่ได้นะนี่เอางี้นะหมูเอางี้ไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปเข้าวิปหมูวิปมาเฮ้ยต้องเอางี้นะเอาแล้วไปเข้าสภาก็เป็นเผด็จการสภาเพราะจริงๆแล้วแม้เป็นพรรคเดียวกันลูกพรรคทุกคนทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้เข้าใจให้ดีหมดเมื่อดีแล้วขึ้นสภาไปพรรคเดียวกันออกเสียงแตกได้เพราะนี่คือประชาธิปไตยอย่างนี้ก็ฟังไม่ขึ้นอาตมาเคยพูดคุณจุรองบอกประชาธิปไตยยังมีพรรคอยู่เนี่ยยังไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกแต่เอาเถอะต้องอนุโลมจำยอมเพราะว่ามันยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจทำงานยังไม่เป็นก็มาสอนให้เป็นระบบไปก่อนพอสอนระบบไปแล้วจริงๆแล้วยังอเมริกาเขาไม่มีกฎหมายเขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีพรรคแต่พรรคนั้นเขาตั้งขึ้นมาเพื่อรวมคนใครเห็นนโยบายนี้ดีอันนี้ดีเขาก็มาสมัครกันเองไม่เป็นพรรคสมัครอิสระก็ได้เหมือนกรุงเทพสมัครอิสระก็ได้สมัครประธานาธิบดีเป็นอิสระได้นี่มีอิสระก็สมัครหลายคนแต่มันไม่มีหมู่มันไม่มีทุนมันก็แพ้มันก็ยังเป็นประชาธิปไตยทุนนิยมอยู่นั่นแหละอเมริกาก็ตามนี่คือเรื่องของการเมืองเรื่องของประชาธิปไตยต้องศึกษาอาตมาว่าอาตมาไม่ต้องไปไม่ได้ไปเรียนรัฐศาสตร์อะไรมาก็เข้าหรอกแต่อาตมามีอันนี้มาจะมีมาเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องพูดเพราะอธิบายสู่คุณฟังแล้วเราจะสร้างอันนี้ดูถ้าสร้างอันนี้ได้ก็จะพิสูจน์กันว่าประชาธิปไตยอันไหนจะแน่กว่ากันถ้าประชาธิปไตยอย่างอาตมาว่าเนี่ยเข้าไปเสียสละสร้างสรรค์แก่ประชาชนและเป็นคนไปเป็นนายกไม่ต้องเอาเงินเดือนแต่เป็นรัฐมนตรีไม่ต้องใช้เงินเดือนไม่ต้องเอาเงินเดือนรายได้ใช้เงินส่วนกลางรัฐเลี้ยงไว้แล้วก็ครับเราเป็นคนมากน้อยสันโดษแล้วด้วยจะไปเลี้ยงเปลืองอะไรกันล่ะ ไม่ต้องมีรถประจำตำแหน่งต้องเอาอย่างราคาแพงเราจะต้องมีอันประกอบจะต้องรู้ราฟูฟ้ามากมายไม่เอาอะไรที่จะใช้ประโยชน์เอาแล้วต้องใช้บ้านรับรองพอสมควรก็ใช้ไปก็ใช้บ้านส่วนกลางก็ได้อย่างบ้านพิษณุโลกก็เป็นส่วนกลางก็ไปอาศัยเมื่อเวลาเป็นนายกพอเลิกจากนายกก็ไปอยู่กระต๊อกของเราเองจะปลากแปลกอะไรมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับการงานหน้าที่ก็ทำไปก็ไม่แปลกห้องทำงานก็อาจจะมีของมากกว่าห้องโต๊ะน้อยที่นอนก็เล็กๆก็พอแล้วอะไรงี้มันต้องถูกสัดส่วนของมันเพราะนั้นเป็นคนนี่ถ้าไม่เข้าใจสัจธรรมแล้วจะทำให้ถูกต้องตามที่อาตมาว่าแต่ถ้าทำถูกต้องอย่างที่อาตมาว่านี่นะโอ้โหคิดดูสิบ้านเมืองจะเป็นยังไงคนมีความสามารถมากรู้มากช่วยคนที่มีความสามารถน้อยรู้น้อยเกื้อกูลกันอยู่โลกมันจะสงบเย็นขนาดไหนสรุปอะไรแล้วมันเลยเวลาแล้วก็ขอจบลงไปทันทีเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันเอวังเรามาเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของตลาดอริยะก่อนตลาดอริยะก็ตามการออมทรัพย์ออมเงินก็ตามหรือเรื่องการเมืองก็ตามเป็นเรื่องของธรรมะทั้งสิ้นแต่ทุกวันนี้คนไม่เข้าใจธรรมะไม่เอาธรรมะเข้าไปสถาปนาไว้ในอาชีพในการงานในการกระทำในกรรมันตะในอาชีวะไม่มีธรรมะสังคมถึงได้เลวร้ายถึงได้เสียหายไปหมดเพราะถ้ามีธรรมะเสร็จจริงคนมีธรรมะจริงจะทำอะไรก็วิเศษแล้วคนก็จะไม่ทำงานที่ทุจริตด้วยงานเป็นโจรเป็นต้นก็จะไม่ทำหรือแม้แต่อาชีพก็ไม่ไปทำอาชีพที่เป็นมิจฉาชีพเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่จึงอยู่ทุกอย่างอยู่ในทุกอะไรทุกอย่างแต่คนนี่ไปกันธรรมะออกจากกันธรรมะออกจากการเมืองนี่เป็นต้นไม่ให้นักบวชเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนี่เรียกว่ากันธรรมะกันศาสนากันคุณงามความดีออกจากการเมืองการเมืองถึงได้เหลวแหลกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาตมาต้องพูดตรงๆต่อหน้าผู้ที่ทำงานการเมืองอยู่เลยแหละนะเมื่อเช้านี้คุณประสานกำนันประสานบุญมีก็มาใส่บาตรนะขึ้นป้ายแล้วสมัครส.ส.แน่อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นการทำหน้าที่พลเมืองดีไม่ได้ผิดแปลกอะไรแต่ข้อสำคัญส่วนบุคคลตัวบุคคลต้องพัฒนาตนเองให้มีธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วไปรับหน้าที่การงานยิ่งสูงยิ่งดีมีธรรมะมากๆยิ่งไปทำงานหน้าที่สูงเป็นนายกควรจะเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์อย่างที่อาตมาพูดไปแล้วแต่คนทุกวันนี้ไม่เข้าใจเลยโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ไม่รู้เรื่องแล้วก็นึกว่าไม่มีด้วยในโลกนี่ก็ท่องศาสนาพุทธเสื่อมสูญไปแล้วเพราะอริยคุณของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ศาสนาพุทธเด่นตรงอริยคุณตรงโลกุตระเสร็จแล้วก็กันสิ่งเหล่านี้ออกหรือไม่แต่ในพุทธก็ไม่เข้าใจและไม่มีบุคคลที่เป็นอย่างนั้นด้วยมันถึงเสื่อมทรามมันถึงเลวกันลงไปวุ่นวายเดือดร้อนมาไม่เป็นสุขนะอาตมาพูดแรงขึ้นทุกวันนี้เพราะว่ามันอายุก็อาตมาก็มากแล้วจะมีเวลาพูดอีกเท่าไปเท่าไหร่ถ้าไม่พูดแรงๆก็ไม่รู้ชัดพูดแรงๆเร็วๆมันเร็วทุกอย่างมันต้องเร็วด้วยก็ต้องพูดแรงพูดเร็วแล้วมันก็จะต้องรีบพูดถ้าไม่แรงก็ไม่จบไม่แรงก็ไม่ได้ผลอะไรงี้ตลาดอริยะนี่เป็นงานที่อาตมาทำมาตั้งแต่อยู่ที่นี่ทำไปจากที่นี่14-15ปีก็ไปแล้วเท่าไหร่จริงๆมันสิบเท่าไหร่เอาไปจากนี่ก็ปีที่14แล้วฮะ28เท่าไหร่ปีนี้43ฮะ15ปี28ก็43 15ปีนะจัดตั้งแต่สันติอโศกแล้วก็ย้ายมาจัดที่ปฐมอโศกนี่อยู่นานจนกระทั่งอยู่ที่ปฐมอโศกนี่ไปแล้วจนกระทั่งมันคับคั่งมันแน่นเลยรถราก็แน่นคนก็แน่นจนไม่มีที่จะเดินจะไปมันขยายไม่ออกจัดอะไรไม่ได้ทำอะไรขยับไม่ได้เลยมันก็จะวุ่นวายเดือดร้อนก็เลยย้ายไปราชธานีที่มีอาณาบริเวณมากกว่านั้นกว้างกว่านั้นเราก็เลยย้ายไปจัดที่โน่นก็จัดมาได้2-3ปีละ3ใช่ไหมจัดมา3ปีนี้แล้วปีนี้จะเป็นปีที่4ที่ต้องมาพูดนี่ก็เพราะว่าเราจะต้องอธิบายให้เข้าใจกันแม้ในพวกเราเองเนี่ยตลาดอริยะหมายถึงอะไรตลาดอริยะก็หมายถึงการงานชนิดหนึ่งอาชีพชนิดหนึ่งของมนุษย์ในสังคมตลาดคือการขายไม่ใช่การแจกไม่ใช่โรงบุญช่วงโรงบุญเราก็ทำอยู่แล้วแจกเลยโรงบุญเราแจกงานโรงบุญเราก็แจก แต่งานขายคือขายจะขายถูกเท่าไหร่ก็ขายขายชิ้นละสตังชิ้นละสลึงก็ตามใจมันก็คือขายคือหมายความว่าไม่ใช่การให้ฟรีนั่นคือขายแต่ขายในระบบบุญนิยมนี่คุณจะขายราคาถูกได้เท่าไหร่นั่นแหละคือกำไรมากเท่านั้นเพราะในชีวิตประจำวันการดำเนินชีวิตเราก็ทำอยู่เพื่อที่จะทำและพวกเราก็ปฏิบัติอยู่จะให้มันถูกลงเช่นเราจนกระทั่งมีร้านค้าสารค้าเรานี่ขายของคิดดูที่สารค้าเราขายของอยู่ในเนี่ยขายวันหนึ่งมากกว่าร้านค้าอยู่ในกรุงในเมืองเขาต้องวิ่งมาซื้อเขาต้องนั่งรถมาซื้อร้านค้าเขาอยู่ในนี้แท้ๆเขายังบุกบัตรมาซื้อเลยเพราะอะไรเพราะเราขายถูกสินค้าเราเอาของดีเราไม่เอาสิ่งมอมเมาไม่เอาสินค้ามอมเมาสินค้าเป็นพิษมิจฉาวณิชา5เราศึกษาเราไม่ให้มีมิจฉาวณิชาการฆ่าที่เป็นสิ่งเป็นพิษเป็นมอมเมาการฆ่าอาวุธฆ่าเนื้อสัตว์ฆ่าอะไรนี่พุทธเจ้าสอนไปหมดแล้วสัตตวณิชาฆ่าอาวุธสัตตวณิชาฆ่าสัตว์เป็นมังสวณิชาฆ่าขายเนื้อสัตว์มัชฌวณิชาฆ่าสิ่งมอมเมาวีสวณิชาฆ่าสิ่งที่เป็นพิษเราไม่ฆ่าไม่ขายเราไม่เอาเข้าร้านราคาแพงขายดีคนนิยมอะไรก็ตามแต่เราไม่ได้เห็นแก่เงินเราไม่มองประชาชนและเราก็ขายในหลักการของเราราคาถูกของดีมีน้ำใจซื่อสัตย์ต่างๆนานาแต่มีแต่พวกลูกค้าและไม่มาซื่อสัตย์มาเที่ยวขโมยของกันอยู่เรื่อยๆนะให้เราก็ไม่รู้ทำไงขอให้ผู้ใหญ่บ้านขอมาช่วยก็ไม่ค่อยส่งใครมาช่วยเท่าไหร่เลยมันไม่รู้ทำไงมันขโมยจริงๆเลยแล้วคนงานของเราก็ไม่พอร้านของเราก็กว้างแล้วมันรับหูรับตามันก็เอาละนี่ใช้กล้องโทรทัศน์จับนะเนี่ยใช้กล้องวิดีกล้องวงจรปิดจับไว้นะเนี่ยขนาดนั้นก็ยังไม่บอกไม่ทันคนมันเก่งมันเราก็ไปดูเราไม่ได้ดูจอตลอดเวลาใช่ไหมมันก็ไม่รู้อะมาเพย์แบ็กดูรู้มันก็ไปแล้วไม่ทำอะไรในเรื่องของสังคมอาตมาคงไม่ลงในรายละเอียดถึงปานนั้นในเรื่องของการค้านี่เราทิ้งไม่ได้ในอนาคตในชุมชนในมนุษยชาติจะต้องมีการค้าเพราะฉะนั้นเราก็มีอุดมการมีหลักการที่จะค้าอย่างไรแล้วก็ค้าอย่างนี้อย่างที่เรามีเยอะแยะเลยอาตมาไม่สาธยายหมดแล้วอาตมาพูดไปมากบรรยายไปมากหลักเกณฑ์อะไรก็ตั้งไว้เยอะแยะมากมายแล้วมาพูดเข้าเป้าว่าตลาดอริยะนี่ทำไมต้องเอามาพูดเอามาพูดเพราะพวกเราเองก็ยังไม่เข้าใจหลายคนยังไม่เต็มใจหรือไม่ยินดีหรือไม่เข้าใจเต็มที่ในหมู่เรานี่คนยังมีสตังมีอยู่ยังมีเงินมีทองฐานะดีๆมีอยู่แม้จะไม่มีสตังคนเดียวหลายๆคนรวมหุ้นกันเพื่อที่จะไปตั้งร้านออกร้านบอกแล้วว่าร้านตลาดอริยะเราไม่เอาคนนอกเราเอาคนในเอาคนชาวอโศกนี่เท่านั้นที่จะไปออกร้านเราไม่เชื่อน้ำใจไม่เชื่อมนไม่เชื่อน้ำมนไม่เชื่อน้ำมนคนข้างนอกมาขายบอกขายต่ำราคาทุนขายต่ำกว่าจริงๆเราไม่เชื่อน้ำมนต์คนข้างนอกว่าจะมาตั้งใจขาดทุนกับเราเราไม่เชื่อเอาละคุณใครจะตั้งใจเราก็ตั้งกฎอย่างนี้ไว้ก่อนเรายังไม่เอาก่อนเพราะเราเคยมาแล้วนี่จัดที่ปฐมโสนี่ตอนแรกๆยุคแรกๆเนี่ยเอารับคนข้างนอกบ้างเขาก็บอกว่ามาขาดทุนนะขาดทุนค่ะขาดทุนครับมาตั้งร้านเผลอๆก็เอาไอ้ตัวที่ของระดับเกรด C เกรด B อะไรมาขายก่อนแล้วก็เอาเกรด A ขึ้นมาก็ขายราคาแพงกว่าทุนหากำไรอยู่นั่นพอคนหลงลมหลงอะไรมากก็ซื้อกันอะไรขายคือมันมีวิธีการในคนเราเพราะเราก็จึงไม่เอาคนนอกก่อนเอาคนมาเสียสละจริงๆแล้วก็จะต้องเต็มใจเสียสละแล้วรู้ว่าการเสียสละนี่คือบุญคือกุศลคือคุณค่าคือความมีประโยชน์เราได้ให้เนี่ยเรามีประโยชน์นี่สัจจะแท้จริงถ้าเองไปเอาเปรียบเอารัดเอาเกินกับลักษณะการค้าทุนนิยมมันก็เป็นการบาปซึ่งเราก็บรรยายกันมามากแล้วบุญนิยมเนี่ยถึงจะเป็นบุญที่แท้ถ้าทุนนิยมนี่มันก็บาปอยู่ทั้งนั้นเนี่ยถึงพูดไปแล้วเอาละไม่พูดอีกเพราะเราจึงจะต้องตั้งรูปนี้ปีหนึ่งเรามีตัวประกาศความจริงเลยลงไปต่อสังคมเราจัด 2-3 ปีเท่านั้นเราทำจริงตอนนี้แม่ในระดับจังหวัดก็จะมาขอเอี่ยวขอรวมเราก็บอกไม่เอาจังหวัดมาได้เจ้าหน้าที่จังหวัดมาเราจะปวดหัวอีกก็ไม่รู้นะมันยังไงก็ไม่รู้เรามาก็มากลางมาอะไรทำเราเอาทำเองดีกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยไปเราทำเองดีกว่าจัดเราก็จะจัดอยู่นั่นแหละสามปีเท่านั้นอย่างที่ท่านเดินดินได้พูดไปแล้วปีกลายนี้มันทับทวีมากกว่าคนมามากกว่ามีที่พื้นที่จอดรถตั้ง20 ไร่เต็มหมด ไม่หวาดไม่ไหวเลยรถที่จอดอยู่นี่รถที่หยุดนิ่งนี่เรานับนี่นะเป็นจำนวนพันพันเละพันพันคันแล้วรถหมุนเวียนออกออกเข้าๆอีกเท่าไหร่เราก็ตายทำไม่หวาดไม่ไหวแต่ตอนนี้ก็ขยายขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องการแรงงานทั้งคนขายประชากรมาเกอร์เยอะอีกลายนี่มาเกอร์ก็เยอะมันหมดสินค้าหมดแรงงานเราก็เปรียด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนช่วยกันหน่อยพูดกันคล้ายๆกับมาเป็นเชิงกดดันเหมือนกันนะเนาะอาจจะว่ากดดันก็กดดันนะเพราะว่ามันต้องทำคือรูปนี้เราจะต้องประกาศความจริงแล้วเราก็มาเราเข้าใจแล้วนี่ว่าเรามันเสียสละจริงแม้คุณฝืนใจได้เสียสละมันก็ยังได้ขัดเกลาตัวเองลดละความโลภความเห็นแก่ตัวความมีซึ่งคุณมาเสียสละอย่างนี้คุณก็ยังไม่ตายแต่ถ้าคนจะตายแล้วอย่ามาออกร้านนะโอ้ท่านนี่เอานี่หน่อยมันเลือดออกกระดูกเลยนะเนี่ยเข้ามาแล้วมาทำแล้วเนี่ยไปบ้านก็พังแล้วเพราะว่าเอาเงินมาทำออกงานตลาดอริยะหมดตัวทั้งบ้านก็ตีรันฟันแทงกันนะไม่มีกินไม่มีอยู่ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่เอานะต้องไม่เดือดร้อนจริงๆไอ้ไม่เดือดร้อนมันมีอยู่ก็ต้องขูดกิเลสตัวเองหน่อยมันมีพอมันมีเหลือแต่มันยังไม่ยอมปล่อยเนี่ยเนี่ยนะก็ต้องพูดกันบ้างมันมีความสำคัญอาตมายิ่งเห็นความสำคัญว่านี้จะต้องเป็นประเพณีเป็นจารีตต่อไปเลยในอนาคตนะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นกิจงานของโลกเป็นการงานของโลกการงานของสังคมมนุษย์ยิ่งเดี๋ยวนี้ธุรกิจการค้าการขายเนี่ยมันระดับโลกระดับประเทศเนี่ยข้ามประเทศเป็นบรรษัทข้ามชาติมีวิธีการซับซ้อนมีอะไรๆมากมายเลยเพราะเราก็จะต้องสร้างการขายการค้านี่เหมือนกันการขายการค้าของเรานี่แหละจะประกาศได้ว่าขายอย่างระบบบุญนิยมเนี่ยชาวโศกทำได้ทุกวันนี้เราก็ทำได้แล้วขายต่ำกว่าทุนแต่ข้างนอกนี่ฟังแต่ว่าขายต่ำกว่าทุนแล้วมันจะอยู่รอดหรือนี่เขาก็เข้าใจไม่ได้แล้วเขาก็ว่ามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเรารู้แล้วอาตมาไม่ขออธิบายซ้ำในวันนี้ไม่พูดซ้ำวันนี้ว่าเราไปรอดอยู่ได้ขายต่ำกว่าทุนนี่อยู่ได้นะอยู่ได้แน่ๆเลยไปรอดซึ่งทางการพาณิชยศาสตร์ทุนนิยมคิดไม่ออกแต่พาณิชยศาสตร์บุญนิยมอีกหน่อยต่อไปพาณิชยศาสตร์ก็ต้องมาศึกษาการพาณิชย์ชนิดนี้มันอยู่ได้ยังไงบริษัทพลังบุญเปิดมาเท่าไหร่15ปีย่างเหมือนกันบริษัทพลังบุญเปิดมา15ปีย่างเงินเดือนผู้จัดการและพนักงานเท่ากันหมด2,000 บาทตั้งแต่เมื่อ14-15ปีตั้งไว้เดี๋ยวนี้ก็ยัง 2,000 บาทผู้จัดการก็ 2,000 บาทนอกจากนั้นผู้จัดการรับ 2,000 บาทไม่ใช่รับว่า2เซ็นชื่อแล้วไม่เอา 2,000 บาทด้วยซ้ำไปเอาเข้ากองกลางอีกเอาเข้ากองมูลอีกไม่จำเป็นก็ไม่เบิกใช้ถึงเบิกใช้ก็เบิกใช้เกิน 2,000 ไม่ได้เพราะตัวเองมีรายได้แค่ 2,000 บาทเดือนนึงเบิกใช้ก็ใช้ไม่เกิน 2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นทุกวันนี้บริษัทพลังบุญเราก็ทำได้ขยายมาเป็นบริษัทฟ้าไพบริษัทแดชีวิตนี่มีบริษัทขอบคุณอีกแล้วเขาก็ทำได้แล้วขอบคุณนี่ก็พนักงานไม่มีรายได้เลยเจ้าหน้าที่พนักงานทำงานในบริษัทนี้ไม่มีรายได้สักคนเดียวเลยเราขยับบริษัทขึ้นมาให้เป็นบุญนิยมที่เข้มข้นขึ้นอีกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องทำซับซ้อนหลายอย่างหลายอันแม้การตลาดอริยะนี่เราก็ไปทดสอบตัวเราด้วยให้ประชาชนรับรู้ด้วยว่าเป็นไปได้นะโว้ยเป็นไปได้นะจ้าสำนวนหวานกันนะจ้าสำนวนไม่หวานหน่อยกันโว้ยเป็นไปได้นะโว้ยเป็นไปได้นะจ้ามันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องปลอมไม่ใช่เรื่องเล่นแต่เป็นเรื่องจริงของชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นระบบของโลกเนี่ยทุนนิยมก็ตามอะไรก็ตามนี่มันจะถูกปรับแปรปรับเปลี่ยนเพราะทุกวันนี้นี่มันเดือดร้อนมากแล้วระบบทุนนิยมนี่มันขูดรีดคนชั้นสูงที่ชนะที่มีความฉลาดที่มีอำนาจในการกดดันที่จะทำให้คนจำนนคนชั้นสูงก็ได้ชนะอยู่ตลอดเวลาคนชั้นล่างถูกกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบตลอดหมดเลยและเป็นปริมาณมากด้วยเมื่อคนถูกเอาเปรียบเสียเปรียบเป็นจำนวนมากคนได้เปรียบเป็นจำนวนน้อยมันยุติธรรมตรงไหนสังคมทุนนิยมเป็นอย่างนั้นตลอดทั้งโลกแต่คนที่สามารถมากความรู้มากเสียสละให้คนด้อยโอกาสอันนี้ก็รู้กันอยู่แต่ไม่ทำเพราะกิเลสไม่ละกิเลสไม่ลดรู้นี่คนสูงรู้ทั้งนั้นน่ะแต่กิเลสไม่ยอมละหรอกก็ได้เปรียบเอาเปรียบอยู่นั้นแล้วก็ ระบบของสังคมเป็นอย่างนั้นด้วยระบบทุนนิยมก็เลยอยู่กับระบบสังคมนี่แหละทั้งที่ระบบทุนนิยมนี่เป็นระบบทุจริตขอยืนยันว่าทุจริตไม่เป็นสุจริตไม่ยุติธรรมอยุติธรรมระบบทุนนิยมนี่เอาอาตมาไม่สาธยายในรายละเอียดเพราะเรารู้กันแล้วอาตมาพูดมาจนปากเปียกปากแฉะแล้วแล้วคุณก็เถียงไม่ออกแล้วนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่แปรเปลี่ยนไม่ปรับไปเป็นระบบบุญนิยมอาตมาจะประกาศบุญนิยมทั่วชั่วชีวิตอาตมาจะตายตายแล้วเกิดใหม่มาอีกมาประกาศต่อยืนยันต่อสั่งสมต่อจริงๆอาตมาให้เวลาไว้500ปีบอกแล้วว่าอาตมาให้เวลา500ปีเนี่ยจะต้องสร้างอันนี้ขึ้นไปในระบบสังคมโลกมันไม่ได้หยุดแค่500ปีโลกมันจะหมุนจะมีมนุษยชาติไปอีกกี่แสนกี่ล้านปีเพราะฉะนั้นอาตมาต้องมาทำต่อไม่ต้องห่วงหรอกแต่พวกคุณก็ต้องช่วยกันทำต่อชีวิตเรายังอยู่เราก็ทำกันต่อไปทุกวันนี้เราก็เห็นผลแล้วก้าวหน้ามาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการของตลาดอารยะเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธีที่เราจะสร้างระบบบุญนิยมให้เข้มแข็งถ้าเราสร้างระบบบุญนิยมให้เข้มแข็งเนี่ยได้บุญไหมเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมแล้วมันประเสริฐดีเลิศไหมล่ะถ้าไม่ทำก็โง่เท่านั้นแหละเพราะช่วยกันนะเพราะงั้นอาตมาจะต้องพยายามปลุกเราหรือว่าพยายามที่จะบอกความจริงอันนี้ให้มากขึ้นและเราจะได้ช่วยกันทำขึ้นเพราะเราไปอาศัยคนอื่นไม่ได้เราต้องพึ่งตนเรานี่แหละเป็นผู้ที่ทำก่อนแล้วทำแล้วเราก็ได้ก่อนเราได้ให้เลยเราได้เสียสละเราได้แล้วประชาชนได้ด้วยสังคมได้ด้วยเราได้ให้เขาขายของถูกประชาชนก็ได้ประโยชน์เราก็ได้กุศลได้ประโยชน์ได้บุญกุศลได้คุณค่าคุณเข้าใจบุญเข้าใจกุศลอยู่แล้วเข้าใจกรรมวิบากเข้าใจอะไรอยู่แล้วอาตมาบรรยายไปมากแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่สัจจะมันเรื่องสัจจะจริงๆดีๆอยู่แล้วพอถึงโอกาสก็ต้องรีบทำนะเอาละอาตมาขอย้ำเรื่องตลาดอริยะไว้เท่านี้ ฤษฎีที่ชี้จนช้ำ